الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. رواه مسلم رحمه الله. زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو، رب العالمین دی مونږ تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا نیمګړی او فانی دنیا دا، او زر تر زره سمود پس چراغی مدی پته یو الله لدا پمون او تاسو مرگ راځي، او دې خاور ته بزو، او دا په خاور لتلل او قبر کې دفن کول صرف دا سينه چې وکند مون میت تو کنستا وغی کی مده دفن کو دازان ته جدا عالم دے چې دې ته عالم قبر او عالم برزخ وای باقاعده دنی کو اعمال او دیوان او الله در رحم کرم فضل دو جنا دا قبر پچا د جنت د باغچو نه یو باغچوي او پچا د جهنم د کندو نه یو کندوي او دا عذاب د قبر په سترګو لیدې نشي یک یو څنګه چا خخنو کو ټول عمر په دې میدان پروت دی خلک ولا ګوري نو د سرم د جزا او د سزا معامله شروع د اگر چې موږ په سترګو لوینو لقد فرعون بلاش بارک دا مشهور دا دا خود قرآن یاد دی چې هغه بار را غرزول یو کافر بار پروت دی او الله د عبرت د پاره دا هغه بدن روغ را مټ ساتلی او زموږ ایمان دی چې دی په اور کې دی په تکلیف کې دی خو هغه اور په سترګو او په دې حواسو محسوسیږي نه دیو جن کداغه عذاب برزخ نه وی والله پټکړې نه وی نو دغه د جهنم اور چې دی قبر کې بلې دی د زمکه د پاسه په چا ژوند نه وی تیر کړي بلکې زمو دی علما او لیکلي د دین مسله وی کدو مردگان چا یو ځای دفن کړي ایو د جنت په نعمتونو کې دی بل ور سره خوا کې پروت دی په یو قبر کې د جهنم په عذابونو کې دی دواړه دی او بل حال نه نه خبر دی یو ځای پرات دی او یو په نعمتونو کې دی او بل په عذابونو کې دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نا د عذاب قبر بارک تپوش کړو نئی فرمایلی چې عذاب د قبر حق ده دا د بخاری او مسلم شریف رحمهم الله دې دو شیخینو دا حدیث نقل کړي دي نو عذاب د قبر حق ده انس رضی اللہ عنہ حدیث میں استا سلوان دی ہوئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ویکدا یرا نوے چه تاسو با بیا مڑی ندفن کوئی او دیاری نبسوک مڑی او قبر ترانی دی کی گنا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر نما ود الله نه دعا غوښته وی چې اورولې و تاسو ته د عذاب د قبر نا لکه څنګه د الله حبيب عليه السلام فرمایي دی معجزه او چې زاورم رواه مسلمن الله په هر څه کې حکمت وی دا هم د الله یو رحم او حکمت دی چې د قبر عذاب پټ ساتلی کله څومره پریشانای به وي چې د چا رشتہ دار وفات کړي او د دادا هغه د عذاب چغې اوریدل نصیب په وفات باندې خلک خفه وي چې دا چغې اوریدل د بیا خو به نورم پریشانی وا خو الله دا خبره پټ ساتلی دی تا ذکر دی قبر تا عالم برزخم ہوئی برزخ ہوئی پردی تا پس اللہ یو پردر آچولی تاشی پستر گخکاری نا ایمان بے غیب ہوئی دیدی جی پستر گخکاری نا تی منی یوشی جی پستر گخکاری مشاہدی سرا اغا خبر خو خلق د کافر و انگریزانم تسلیمی ذکر دا مشاہداتو ناوی انکار لیونی کئی لکه تعالی بستر گفتار زو کوئی دا دیر نور روخت او تی نمانی یاولوی دلیل پی سنی دا دوار خبر دلیل ورطوب دی یا تعالی سو کوئی شپرا لا ته ګوري پستر ګو شپدا اته وې د شپې په وجود څه دلې یعنی منم نو دا دوار خبرې د لیونتوب دی ایمان بالغیب وې دی تا چې د قبر عذاب نه پستر ګو ښکاری نه په غوګونو ری دی شي نه په نور حواس خمسو باندې داغی ادراک او علم حاصلی گی مجید اللہ رسول علیہ السلام ویلی او زمونگ رب العالمین ویلی نمونگ پی ایمان راڑو دیتا وی یؤمنون بالغیب فغیب ایمان راڑن لذا دا قبر عذاب زمائی ذات مندو حق دے او دا دا بدو آمالو دا وجنوی دا د بدو اعمالو د وجې نه لکه یو حدیث کې راغلی هغه ورځ موږ درس کې وې دلته مدرسه کې طلبای کرام وتا یو کس وفات شوو د رسول الله علیه السلام جنازې لراله ذکر یو لوی خوش قسمتي وا چې څوک به وفات شو او رسول الله علیه السلام به په جنازه او کدی جنازه سمره د خیر او د برکات وا بلکې په خپل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای و اذا قبرنا د تیارو نډکوی و ان الله ينورها بسلاتی علیهم الله دارو خانکای زما د جنازې د مستوجنا لیو کس وفات رسول الله علیه السلام چراغ ولا پته لګیدا چې په دې دو دینار قرض یې سمره دو دینارونو د سرو زرو دوه روپو ته وای نبی رحم السلام لدا پته لګیدا چې د قرضدار مرشوي خود قرض د دې اخلاصې دوه اسباب نشته نه ای اراده لرل چې جنازه پیونه کی بلکه باز روایت کې راغلی وي صلوا علی صاحبکم پدې خپل مرګري موموز وکای او غید مزنا منشل تعالی د خفقان خبره وا چې یو مؤمن مسلمان او صحابي وفات ده او رسول الله علیه السلام موجود ده او جنازه پې نه کوي نابو قتاده رضی الله عنه یو لوی جلیل القدر صحابي ده دغه ورته وی چې الله حبيب مستو کوي دا قرضه په ماشو نو رسول الله عليه السلام ورسره ورونه وکا وی دا پتاي او دا ميت بد دينه بري ناغو یو قربان پس مله اخلاص ته دا په ما دي نو رسول الله عليه السلام روان دي شو او په هغه د جنازي مزکو خوش بیا با ابو قتاده رضی اللہ عنہ سلام ملاوش بیا بیا غدو دینار علی ورکڑی کنا خواب خواب داسی غصر غصر جیب کی پرتنو د صحابو زندگی د تکلیف وا بیورز ورسد اللہ حبیب ملاوش وی ورد اکنا ورده قربان اس میں ورکل وی اوس دی دا غبادن دا اور نخلاص کو د یو دام وای چې پردي حقونه نه خارو لای وړل اته نه خلاصې نو بچي به خلاصې از خبر وکم چې زه ځان د اور نه خلاصو د زماده بچو څخه کار دې چې ما د اور خلاصې چا ک پردي حق پر سر یوړو او دې خارو له رسولو د دې په عذاب کې مختار دی وجنه د پردي حق نه د قرض نه انسان دې ځان ساتي اکه مجبوری شي دیو چې اخري د دې دی وجدا بور او یو د کور جوړولو بنگلې جوړولو لپاره قرضې برافلې جونګړې دی خو چې قرض در باندې دی د سوړلو او د گاډو او د کارخانو لپاره قرضې برافلې قرض خلک لر اخلي چې بشي د لوګي بڑکی دا یو مسله ده اگر چې نن زمانه د فرضیت نه په مرتبه نشه کې غیر رسولي دا دوايي جائز ده دا نه پتا فرض ده ان در باندې واجب ده اګه ته ډېر دوايانې ممکن نسته او یو سیکنډ ژوند سی واقعي کی نه دوايي جائز ده ته کله سره خو دوايو کا کني پتا څه پتا فرض خو نه پتا باندې دوايي سره ده یو پلار دی یو خاوت به خزل او بچو لنان نفقه نه ور کوي توجه مدا دکنان نفقه نه ور کوي نو قاضی بولوی چې ورکاو کول نه کړي وجیل لا چي اسلامي حکومت چي وي وګه چې بچي او خزانه جوړه د دوايي ولې نکړي دي کې وجیل نه چي تاسو فرض خو نه دا تاسو واجب خو جائز شي تاسو خو به شران ورو ډاکټر پیژنو نه دوايا نه پیژن دي بلکې نن دنیا او تجربه دا ثابت کا چې څوک ډېرې دوايا دي خوري هغه په نورو بیمارو کې مبتلا شي د تمامو بیوارو جړ د دې دور دا د دوکي دوايا دي د کوم انسان بدن چې الله رب العزت د دوايانو نه محفوظ ساتلې نو د ډیرو نسل وګورنه یو دوايو خوري او د غيو لا یا کار شوی اته ده شي نور پکې امانی شي نقصانات رو بسي د قرض کر سړی د بچو د لګې د پاره علي د بنگلو د پاره د نورو شیزونو د پاره د دې کار دی اې دې په وګورو نو کدي وښ کیږي وکا زمونږی کې سمجھدار امیر سر دی اوال دې کې دې تبلیغ نه مشر مو غریب څوک مشر کوي ابدا لکه چې دا چې پیسو ولا یا خلک تکي داغه به دا سکول چې څومره وسره څومره سره درس کیږي څه سره به واسو غیله بدلو اے اوسړي له کونو روپي راواغست او تبلیغ له بهر لاړو ا دې په بار ملکی جل دې دلته بچو له خلک دروازه ټکای چې موږ هغه قرض را کړی دا کار د شریعت مطابق نه نکړې دا کار د سن نه نکړې ساده د شریعت مطابق نه نکړې دله خود واسو طاقت مناسب کار پکارو کله بار ملک واسي د التزې لاړ شي کې دلته دې تبلیغ کې کار کوي خپل کلی خپل محله کې دې دین کار کوي نارض مدا کولو د دین کار د وس مطابق دی نو دوايي دا د انسان د جواز مرتبه دا دغه صحابي ګوره قرض راغسته وو نن منکر زی راخلو ازنی وحرا سره ګوره یم هوټل مټال کو خیر سره پرتی دی او چې خیر غلا خبره سی واشي رمو دکی نو کله دی اوسړي باندې چا قرض را او د دې ورکول حق دې نه ور کوي دې شرعا ظالم جوړ شو سو جوړ شو دا نو ور کوونکې نبی رحم السلام فرمایي مثل الغنی ظلم یو سره مالدار هم دی د خلکو په قرضو کې ټیل مټال او تاخير کوي دا د الله په نس په ظالمانو کې دی دا د الله په نس په سره یو سره دی دا غو خړو وال نه دی او نه د خوراک عادت ته غزنی وخت مجبوری په هر چا راځي دا د مجبورۍ دنیا دا داغله انتظار وکا او هغه څنګه وما د قران حکیم حکم دی چې اغله څوک انتظار ولو کا کال نیټه دی ورکړی ونیشته ویبل را کا تعالی الله دا غي اجر درکای نو عذاب د قبر زما عزت مند حق دی او دی بارکه مانشه احادیث ته تواتر راغلی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو اوږد حدیث ته د عذاب د قبر بارکی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان المیت اذا اودع فی قبره مړی چې کله په قبر کې کی خوده شي اے مسلمانانو دفن کو جنازه پیوش وا لحد کې کی خو قبر تیار شو انه یسمع خفق نعاله حینا یولو مدبرین د دې د غید پیزار आवाज او ریکل چې غید دنه واپس شي او زی فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه ایک ادام مؤمن دی او ایمان سره لاړ دی الله دې موږ تاسو په خپل رحم دی ایمان سره بوزي اغم د دې چې ګوره پته لګی دا څه په دې خبره وو زموږ د عقیدې مسله دا چې دا ارچا خاتمه بسوره د پټه پته لګی نه چې ځن کدن کې بس کی الله دې موږ تاسو ایمان سره بوزي فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه کله مؤمن دی نو دا کم موزل شراغلی منزونا کوئی دا پا قبر کې سر سر ادریگی وکان السیام عن یمینه اکده مومن دے نو روجہ خی طرف لولا رئی پا قبر کے وکانت الزکاة عن شماله زکاة دے گس طرف تا قبر کې ادریگی وکان فعل الخیرات من الصدقة والصلاة والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه دغه نور نیک کارونه خیراتونه دي لکه باز خلق تعالی د خیر خیرات توفیق ورکړي نفلونه کوي نور د نیکي کارونه کوي خلق سره خېګړي کوي خېګړه کافر سره د دین حصہ کافر سره سره خېګړه د دین حصہ ده لکه تکلیف کورسې ولراړی کورسې څه آسان نه کورسې دراړی هاي وګوره دا ټول نه کای کوم طرف لشي بیا وای موږ کوم طرف لوي ها او موږ د غوام چې لا پاتې ده لري هغه بولا خبره او دلیا ترګي دبر هوک دي چې سپلو پوری فادر لنو وای سر سره بسو ولاړی ها او د وګړو د لا غزارې دی غوخو سر سره بسی اګس طرف له بسی وای وای ته ها وای کس طرف له بسی دا دا دی واکو نه تاسو کوم څه وای ګس طرف له زکاتی ا بای وای سی طرف له بسی وای لا پامسا راشه دې راشه دا دې نه واه تاسو دې راشه او په دې باندې بدل کوم سره کارخانه کې حکومت ور بدلی کوي وای دی دې لرغه له بدل کوي چتران کې نه په طرف له وسې شي او دې یو غل کې دې مره خبره وای په پولیس رات تیر شو غړ پټاکار و پای مو کوی چې پاسانه باندې کاریا وګور تاسو لا پاسې دې دی اے رسول الله علیه السلام وای مونگ ماس خطن درس کی سور از یوشی شروع دی دانا حبیب فرمائی وی ندور اللہ امرآن اے زمارا بس سید العالمین وی زماغ امتی که ناری نده و که زنانه ده ترو تازه و ساته سمع مقالتی چه زما خبری اوری عدیز رکی زیور کئی او خی یادی او نورو ته دا سه رسای د قسم یو ریلی د پکې کمیشتا نه پکې زیاتېشتا قسم دې کدي دعا وله بس دې په لورا خلک کوئی ثاني سره سره وې د مور پلار دعا دا او بشران دعا اګه د رسول الله دعا را سره پرګرې شو بس مسله ټوله سره مسله ټوله حل دا مسله ټوله حل دا دغه د رسول الله علی السلام دعا په مون کلم برنګ کای وې زماره به زماره زما امتی تر او تازه او ساتي چې زما والا خبره او ریمه له غري بیا او زړه کې زه ور کوي به خلق لدا سي رسي اته سلو دا تاسو چې څنګه غوږی خې کلام وکور کې وي نو دا او نه کوو جوړ کوي او اقور وره وټول پکړو وټو سر کوي دا خوتا سوار یو سره د کور نه سفیر راغله چې دیو جمعه څخه زنانه جمعه تل نه راځي اگر شوم ولا راځي د پردې دې جوړ کړې بارا کې دی جمعه له راته نو قسم دې کړه چې پرده کور کې وي ها زمون بارا دا چې پردې دې چې دا چې کور کې نشتا نو چې تاسو وګ نه نی سه یو وګ دی ونی او خبره دې ګډه وړه کنده کې کور کې وي د بیا ولا وګ نی سه کوم مؤمن دې نموز بے سر سرائی روجب اخی طرف لئی زکاة بگس طرف تئی او د زړه نور نه کوي خلکو سره خېګړي دا به د خپو طرف ته ای فیوتا من قبل راسه ویده ترات لکڑی شی ده سر ده طرفنا سر ده طرفنا عذاب رازیب فتقول الصلاة ما قبلی مدخلن وزولوی ما طرف مدراتو را نیش را می بنده کڑی سپوی گئی پی خبر باری ده سر طرفنا چکم عذاب و تکلیف رازی فتقول الصلاة ما قبلی مدخلن ما طرف نسادر نکی دولا را نیش را سب تکلیف شو رسے سم ایوتا یمینی دیخی طرف نرات لیلوشی سم ایوتا یمینی فیقول سیام ما قبلی مدخل دیخی طرف نورت رات لیلوکلیشی نروجا ورتوی ما طرف نمددن نکیدو زینشتا سم ایوتا ایساری بیا ورت رات لیلوکلیشی دیگس طرف نا فتقول الزکاة ما قبلی مدخل زکات ولوی زما طرف نه دنه کېدو لار نشتا ابي از خود طرف نه راځل شي ويقول فعل الخيرات من الصدقه والمعروف والاحسان الى الناس ما قبلي مدخل ما طرف لم دنه کېدو لار نشتا رضا اعمال ګور شو کی داروي دا اعمال سي دا په دې خبر کې شو کې دار وی منزونا زکات روزي نور احسانات ور ارچا سره احسان کوي مسلمان خو خود مسلمان دي په دې سپیره اپ دې می ګودا دې صدقه کوي بلکې حدیث ته وای رحمک فاغچا چې فزمک کړي نو پتا به شکر هبو کې اسمان لو علو رحمه کې و ارشی پزڑک رحم بیادت نکیر و منکر دی قبر تراشید فیقال له اجلس فیجلس دلوی کین نو دیکیلی اتا سلماوی گروی عذاب دی قبر حق دی خود دی کیفیت مجهول دی کتو امو خودم را لحظ جوڑ کرے جنہی که مڑا رانی غیدی تیشی دا ستاد عقل خبره بس ختم شوین ہو رہے اس چی علی اللہ رسول علیہ السلام سوئی ناغی لگو گو نیسائی تو گورن تو دی اپا کٹ کے پرو دے پاس سوری منڈی وے دستاد اکٹ دمرا نے جس پاکی منڈی والی شی شتال اپا خوب کی دمرا نقشو خیلا اللہ اپا ہر شی گورا بار بار وئی ان اللہ علی کل شئین قدیر نو دا مڑے پا دے قبر کی کی نئی قد مسلت له الشمس وقد دنت للغروب دل دنور شکل جوڑ شوئی لکا ما زگر بلد فشنی ما خام ٹیم کی دنور پا زیڑیشی او ڈوبی گی او دنور ڈوبی دول نزدیوی دنا نکیر و منکر تپوس شورو کی فیقال له ارائیتک هذا الذي در رسول اللہ علیہ السلام بارکی تی تپوس کی فیقیل دعونی حتی اصلیا یا ورطای مالک تریز ایزا موزو کم مانا مسکتا کی گی خدا باغسو بی جی دنیا کے مرسل دموز سرے اللہ علیہ مسلم دموز غم پیدا کی خاص کر دمازی گر دموز نه تا زمون دا زنانا کورونو کې کوي خو دا کوم دا کوم نو بس نور په پریوتوي زمیدار وای دا یاره که ساری راځم نو دا درنی بچی رہی د ګوټ نه پاتې دا بیا به ساری وتر ختم دي د سر خو یې پورا کو خو موزه د نقصان شیل او رسول نبی رسول الله فرمای کوئی دا د منافق موزه چې دې انتظار کوي چې نور په پریوتو شي نو راشي او سلور ټنګیو لګای لکه د چرګ پشان یو ور زر زر مجله په سلور رکاتو کې ته سجدي دي او رسول الله ته سلور جوړي کې ځکه ته تاسو وکي چې کدا دوی په یو حساب غوغه خبره ده پته ولوم دي حسابي نو دې ته د منافق مزویلې مزدم کو خود منافق خو یې درکرا غه مزو ک بیا ګوټ کا وکړه او موږ د زنانو کې خبر برابر په خپل ټیپ بغیر تر ماخه منه تر ما سوتنه د خپل کارونه کوي کار خو شریعت کې بند نه دي خو چې د الله حکم راغ خپل کارونه وسکه بیا باغه چوټی کې دای ورته وای فیقولون انك ستفعل اخبرنا عما نسالك عنه و ایدا کارونه به بیا کې همول خبر را که چې موږ نه ستپوس کو و ایدا تاسو له کوم شخص زوی براغله د دې بار کې څه وي دا مؤمن وای هغه محمد رسول الله عليه السلام اشهد انه رسول الله صلی الله علیه وسلم زه گواہی کوم چې الله رسول وانه جاء بالحق من عند الله او دی پیغمبر علیہ السلام منتف حق سر راتل کړو دا کوم کتاب له وروډه کوم حدیثو دا ټول حق خبرې وي بیا ته غدو نور ته پوښونه موشي د بیا ورته نکیر او منکر وای علا ذالک حیتا وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله تعالى وای په دې حق خدا ټول ژوند تیر کو ټول عمر دې قران او سنت په منلو او تابعداري کې تیر کو اپ دې پتا مرګ راغې او کله الله خو خشي دې سره وته د خارو راپور تکيږي الله دې موږ تاسو سره د معامله وکړي ثم يفتح له باب من ابواب الجنه يا را کولاو شي دلره یو دروازه د دروازو د جنت را فيقال له هذا مقعدك منها وما اعد الله لك فيها دا ستازه له وګور ورتا او الله در لپدي کی چکم نعمتونه تیار کړی تو ته خوشحالی دې رسول واشي اواز روایتو کې د مخیر غلی باندې کې رسول غلی بیا ورته د اور د دروازو نه او دروازه کولاو شي ويغورا هذا مقعدك وما اعد الله لك فيها لو عصيته ويداد زيو او دې اور کې چې سدي کچره د الله نافرمانی دې اجوان دې د خپل مالک او خالق خلاف تیر کړې وي وګوره دا دې زه دې اور لو ګورا د دې نورم خوشحالي شي واشي اسمه يفتح له في قبري 70 ذراعا دلغا خبر او يا غز کولاو شي خدا دا او یو لفظ علماء لیکلي چې شريعت کې د تحديد د پارر راځي چې غني د او یا د زریدا د تفسیر د پارر راځي عرب یو شی چې ډیرواله ذکر کوي نو لفظ 70 ذکر کوي لفظ سکه 70 ذکر کوي دیو جنه د قران غايات هم ده الله قران کی سوره توبه کې وایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم وي حبيبك ولا بخن غاري او كن غاري كا او يا زليوين او بين بخم الله حبيبي کمال پتوي چې دا او یو نه سیوا هوا یوزر پیری وا ملے وفی ما بسی وا کڑے وے دلتا 70 دی تکسیر دا پارا دے اگور اللہ دی من بہتا سننے ناراض رکھی گی ندا خبرم بار بار چلایات راشی نزی وا ما کولا گولے انسان دا سکارو کی چل اللہ سے ناراض شی قسم دے کد تمام و کائنات و سردار لد دعا کئی کن نوم بدربانی اثرو رکھی الله دې موږ تاسو ته دا سکار مالي دا یو منافق او رسول الله علیہ السلام په عزت به تهمتونه لګول ا د جوان مقصد رسول الله علیہ السلام ته تکلیف رسول ناغم ورشه رسول الله علیہ السلام ورته دعا غواړي رحمت للعالمین دې نارشو علی ولوی وی حبیب استا رحمت خو معاف کای او کو بخنا ولا غواړي کن غواړي زما حبیب کاو یا زلی دی وی زر پیری دی وی یو لاک پیری دی وی زور سبخنا نکو ځکه الله ته داسې ناراض شوه الله دې موږ ته سود داسې کارونو نو ساتي اے د پیغمبر عزت باندې حمله کولا او د عزت تکلیف رسول نو فرش والا رحمت للعالمین معاف کوي فرش والا سوي وای ک بار بار وې زی معاف کوي یو ځل حرم شریف کی تراویح وکیو نو د حرم مسجد حرام امام ډیر شخص جوړل کی آیات سره ما سره عمر ګره تبلیغ کې ډیر وخت لګول درم چت باندې ولاړو نو بالا وای دا ولي او چړل الله دې موږ تاسو ټول په قران پوي کیه او دا به په خوب کې پوهېږي به چې راپاس ټول به پوه شوي درس مسله م کې چې راپاس ټول به پې پوه شوي چې چرته درس کې به دغې نه تیخته کوئ په خ ده که نه تاسې دوا کوي الله په خوب کې معالمان کې بیا خوب کې دوکان هم کوئ او خوب کې کارلم کوئ ریبل هم کوئ هر شي دپاره دبا ورته دا الله د چاانه را راده شوي رسول الله عليه السلام ورته س کوي دعاګانې غواړي خو رب وایي دې معاف کړه الله دې موږ تاسو سره راځي کیږي نه چې پیغمبر وایي معاف کوي نه معاف کله سړي نه ځه کار دي دنیا ته وشي چې بس الله ناراض شي لکه مخ یو واقعا مې در ذکر کړو زموږ کتابونو ذکر کړی محمد ابن سیرین رحم الله وایي طواف می کولو مشهور تابعی دی نو یو سره را نمخ کې طواف کوي او دعا غواړي ما واورېده وای اللهم اغفر لي ولا اظنك ان تغفر لي الله بخدر علي او خیال کې نه دي چې ما به معاف کړي وای ما ولې دا څنګه دعا ده ما خدا سي دعا په عمر کې د چانا اورېدلې کتا څه چې اورېدلې چې سره وي الله معاف کړي مې دې کې خو خیال کې مې نه راځي چې ما به معاف وی ما ولی دا څنګه دعا وکړه لاس متړې بایې لاس متړې ها لاس متړې کې بس خوب دلته تیار ولاړ دی وی ما دې تا واورې دا وی ما وی او وی اوس په درته خلو و اې دې دنیا کې ډېر مظلومان دي یو په مظلومانو کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه دی لیسا رسول الله علیہ السلام فرمائی دیو مشعور و آکی آزا و ایکل مخ کی خبر سر مصیبت سشی لیکن اللہ قرآن کی دی بندگان روی گو رہتا تکلیفون دنیا تکلیفون برازی مخ کی نیولا ذہنی دور دے سکڑے چی گو رہتا برازی تی چی پدی صبر روکی پدی بستا قبر و خیرت جوڑے گی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام دی جنت زیر ورکڑو و امتحانات برازی صبر وکړي نو دای هغه صبر کړل تر دې چې سشو شهید شو کتا زره سوڅو وای چې د نبی رسول سلام نه پس د بل چا جنازه دا غي غونټه شوه نو عثمان رضی الله عنه له د نبی رسول سلام پر جنازه مبارک کې امامتی چانل ور کړې د رسول الله علیه السلام جسد مبارک دا پخپل حجره او روزه شریفه کې پروت وو نمبر په نمبر سړی ورتل او دعا او سلام یې کولو بیا د زنانو نمبر شو پکې نه چا جمع کړي نه پکې امامتی شوه څه پوښي په خبره باندې چې کله د خلیفہ جوړولو مسله شروع وو او دا اهم کار د پاره کوم شی اهم وی خو غبل ډیر اهم دی نو رسول امشي لکه رسول الله علیه السلام ویلي جنازه مړه زر دفن کوي خو د رسول الله علیه السلام په دفن کې تاخير شوه. ذل الته وبلا اهم مساله وا خلیفہ چې جوړ نی ټول د دنیا باندې نن روان راکنه نه دیو جن امام احمد رحم الله او کمال فتح لګي چې په تمام عمر کې زما یو دعا الله قبلې دا به زکه په دعا کو وای زمو هم چې اسلامي خلیفہ راوړي نن د مظلوم د اوخ کو ټول سوکشتا د مظلوم د فریاد زیشتا خلیفہ وقت دا د مور پلار نزیحت به ربانه عمر رضی الله عنه عجیب دعا دا وی رب استرحم او کرم دے چې زما زړه دې رعیت د شفقت نه ډک کړي او د دې دې ير نه ډک کړي کور کار په دې دوه خبرو کې دا غي زړه کې ير دا او زما زړه کې لکه د اولاد په شان سره د رعیت شفقت او محبت ته مال غورا سلام بل مې غورا غسلې وي ما سو وي ها اره دې چې څونو لا غورا غورا شې دې راوای اے دا الله باندې ګار وسو کومه تاسو تاسو مخه باندې شي وي او کومه الله دې دې بس کوم تاسو کې دي تاسو چې مسکینه موږ به په دغه کوله تلای به تاسو او لا پاتل چې غوږ نه دي شي ته ګور چې تاسو کوم چا لا خبره یاد نه نو رسول الله علیه السلام جنازه ده سه شوی وسګه چې تاسو اوریدا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنازم دا سی شوی دے باغیانو چی شہید کو دا بے نپری خل چی دے با بقی کی ندفن کوئی جنازی دے بچوک نپری خل دا بائی صحابہ سر پتلی کی خو دا کبر دیل باغ کے کنستے اس غبا دا بقی سا جوڑا دا دا اس چی قبر با بقی قبرستان دا مدینی منوری کے دے نو دا د باغ غیسا احاطه ډیره شوی د بقی د قبرستان نو هر څوک به دا سیند خرادی ورتل او جنازه کولا د دا یو بدبخت په کې وای د عثمان رضی الله عنه سره دښمنی و اسی ورته وای ما قسم خورلې چې دې به گزار کړم په دې خپکی کې یم جنتیانو سره د خلکو بغض او کینو نو مو خود ای ګونو نقصانات ګډی ناغه وای جمال په ژوند مکملاو نشو یماوی د جنازې په شکل کې ورزت نشم او زه به یو گزار ورکم چې زما قسم پوره شي وای جمال سپور تکو پس لا سه وچ دا د الله قدرت او د عثمان رضی الله عنه سو جمهور علماوی کرامت په ژوند دی عمر نه پس بي دا جمهور العلماء قول دی او دا انکار په سلفو کې جانل کړي بازی مشایخو که زمون کړي سه ده وزر ده وجه نیکلی ورنه ده جمهور و مسلک سه ده چه کرامت ده مړین وی او ده جوندین وی زکه کرامت ده ولی پلاس که نده ده چه سرگنده یه اللہ که مړین سرگنده که جوندین راقه پا کسه وز نشتن نوی بس لاسی موچت تو لاس می ده لرگی پشانو چو نوی مال ایلاسو خیلو چه مالاسو کتو نو لکه ده لرگی پشانو چو ویراغه نفس سر بهل در په در ګرځم اوام اللهم اغفر لي ولا اظنك ان تغفر لي الله بخنر له خو خیال کې مزرات ما دا څه کارونه کړی چې ته مګنی مال بخن نو قبر ولا او یا غز کلاوشي وينور له فيه د دا قبر ورته روخانه کړی شي دا قبر ورته شي روخانه کړی شي او ګوره د قبر او د روح په منځ کې یو خپل رابطه وي دا د اهلی مګڼه قوال دي امام ابن قیم رحم الله په کتاب الروح کې نور نماز ذکر کړی چې دا روح جدا شي د کوم ځای کې تاسو کوی جنت کې وي د مؤمنان او د کافر هغه په اسفل السافلین کې څوک یې قبر په غاړه مختلف اقوال دي د علماو اده اره خبر ځان ته ابن قیم رحم الله دلیل ذکر کړي. اگر چې کتاب الروح داغه د زندګۍ اول کتاب دی نو اهلی ملک دي چې کمزور خبرې پکې ډېر راغلي. اې د علماو یو شان وی یو اول وی یو اخر وی. کله اول کې ډوره تحقیق لري نو بعضې کمزور خبرې راشي کوئی ترست رجوع کوي. ادا د ناپو خلکو طریقه ده چې یو عالم یو خبره کوي اثر از پسې وی جما د اغې نه رجوع ده. د جسوب په بدنامي نه گئی چې د خدا سی وی او زدا سی وی د دا دې الزام لګول کې د ناپو هي او د بیو قصوب نه خلا تسمره ایمار با علی الدین علاوه نور ایمدی د دې په واسه مسلو کې سلور سلور قول دی د دې یو خبره او خو دلیل بل څه شنو په لور وړه ته بل راځي بل خبره او قابله ځکه مسلمان به د دلیل سره ګرځي مسلمان به سوي دلیل سره ګرځي. نو مومن په دې خوشحالو کی وی تر دې چې قیامت به قائم شي او کافر چې په قبر کې کی خوده شي. اگر قبر کې نم کی دي ایندوان یو شو زیو مذاب قبر شتا اگر څوک میا نو په دریاب کې وخړو مذاب قبر شتا اگر شاعری منری نیمه پسینه کې والو زولې او نیمه په سمندر کې او الله قادر دی اگر سر د قبر د عذاب معامل ده الله په هر څه سره په هر څه قادر دی. بدته زه سر د طرف نه راتللو شي د سشینی خي طرف نه راشي نو سشینی د ګس طرف نه راشي نو سشینی د خپو د طرف نه راشي نو سشینی څوکیدار موکیدار سند مشتا نروجشتا د زکات شتا نو نور نه کایشتا نو دی ولوی کین نو دی په خبر کې ډېر په hebat او په ير کېلی د الله د حبیب بارک چې تپوس شي چې څه د دوی بارک شوه د دته د نوم پتم نه لګي یو اله ادري ها ها لا ادري حیران پریشان ما ته پته نشته وای ما خو چې خلکو به سوي نو ما به مغه شان وي دین ګورې دا نه دي چې خلک سوي زما به دغه دي دي دین خو هغه دي چې الله او رسول سوي او اهل حق سوي. د دې ته وای دغه شان ژوند دې تیر کوټول په شک کې دی ایمان او اسلام نه اپا دغه شک او بی دیني مرشوي اپا دې به ان شاء الله را پورته کړل شي یا ورته د اور یو دروازه کولاو شي ورته وي هاغه مقعدک من النار دا ستاسو دې د اور نه اوبه چې الله تعالی په دې اور کې څه تیار کړی د نورم پریشانې دی لري شي ابیا ورته د جنت د دروازو نه او دروازه کولاو کی ورته وی هاغه مقعدک منها وما عد الله لك فيها لو اتعته دا دې زیو او دا دې کی چې سدي خو په شرطه د الله څخه کړي وي تابعداري دې کړي وي نو نورم د خفقان سی واشي او دا خبر پراتم شي ذکر الله قران شریف کی وای باز اهل علم وای دا ہدایات د عذاب قبر بارکه دے فان له معيشه دنكا وای بیشک وی بد د پار ژوند لن تم په قبر کې ونحشره يوم القيامه اعما او را پور تب کو دے پرز د قیامت د قبر نړوند بعض روایاتو کې الفاظ مختلف راغلي دي. طبراني شریف کې دا دي وای کله دا عذرات لدو شي دي مؤمن ته په قبر کې د سر د طرف نه دفعته تلاوت القرآن نو ایسر لن قرآن تلاوت ولا عدوی اور کئی دی طرف لمراز او چکل د دی لاسو د طرف نه عذاب رازی نو خیر خیراتی سو کی اغیر دفکی یو جن مسلمانانو تخپل خیر خیراتم ورکل پکار دی او سو کوشن نو ورکی فرزی نو نفلی خیرات بسو کی دمونگو فقهاو دیکلی وی دا باران چې بی وقت کی گی او پا وقت نکی گی د دې غټ نقصان سره الله فصلونه کوي خو څوک د الله حق نه ورکوي وګور دلته درې بلو ټیم دې بس باران شروع شي او زرغونې ټیم اوس موږ ټول الله له وجاړي چا په اوشر کې څه کمې کړې نو هغه توبه او باسه یې ورکړي یک اوشر مونږ دې ورکړي ته څه توبه دا نه چې دې ما دې توبه یې صبر شي دې دې ورکړي هغه قضا ورکا دا د الله حق ته پتا باندې دا دا الله رب العزت حق دې پتا باندې وګوره خیر خیرات مسلمانانو له پکار دي چې نور خیر خیرات وکي تاسو وګورئ په هر محله کې کونډي دي یتیمانات دي اوس دا الله رحم دې دا مدرسې دي پکې طلبا دي دا تاسو غو اسلامي بچی دي کنه تاسو بلوی خیرات سی به تاسو پلار پس وی پلار پلانی پلار پس خیرات کرے اطالب پاور زم وظیفہ غواړي ایمان سره وی تاسو دې خیرات وای د ګستر کې پټی کوي چې تاسو ولې نه ویلا بوله سره خیرات وای به طالب پاور زم اوس کوي رواج جر دې زم ټول ابای دې دې کې ور باندې خلک ختم وکي ماشاءالله برا د بناتو مدرسه ده نئے کی ختمو کی کتد بنینو نا نسون خلق راجمو کی دیگو نا پاک کی خطالب لینا رہ دی تو تب دینا خیرات ہوئے ہیں بھائی داسل پا رکھائی دی خلقو سر عدلی بدلی وی وی جی دسل رو پوری جی پخی کو خلق بدری سورا کی اب بھائی اطالب غریب بچالا سور کی اکدے والا دعا غوڑی تو دعا زمان پکار نا رہنو ہاں بھائی نو خیراتو کی خسن کئی طالب له نور کوي وګور صدقه دا به په کار راځي او دا راغلی دی او روایت د تبرانی شریف کی وایي چې د خود طرف نه د عذاب راځي نو دفعه مشيه ال المساجد دې چې په جمعهونو له په کوم قدمونو خفوت لو نو دا نه کمل ولاړی جمعات ترات لدا ډېر لوي شي اسمره چې چا کور لري دې نو دوپره د اجر ډېر دې اته سلو لړ پور وال شل قدمونه واغستل او لری وال سل واغستل کوم ثواب ډېر دې د رسول الله عليه السلام په زمانه کې او قبيله وايي د مسجد نبوي نه لري نو مسجد نبوي سره خوا کې دې خالی شو نه ای اراده او پچې دې را منتقل شي رسول الله علیه السلام ته پته ولګی روي تاسو یې راځل دې یو قربان وی دیارکم تكتب آثارکم اے بنی سلمہ خپل کورن لازم رونی شي دا دمر لری لری نه قدمونه تاسو لیکلی شي سمر لری نه چراله بدا قدمونه سړي بیا د جمیری قدمونو نه خبره الله دې موږ تاسو لا دا اخیرت د دې ګټې قدر امر وکي واچې لکه د دنیا را وې ساجې غسل کو خپل جامې واچولې تیل او سره ولګول او دې د کور نجومات ترازی د جوبې فورز د جوبې مز د پاره په یو قدم د یو کال د روجو د عبادت اجر ورته ملایويږي ته په کتاب نه کنه نه کنه وا چې نه د سپوټر موټر لګلل کا ها بھائی بیا دې یوې رزي سره د اټور خلک ته لی ها یوی رضی صلی اللہ علیہ وسلم کئی تول دیور سر سوابون تیری بیا آنم محلہ کی اما شرحان اللہ دیو بخی ویو مشرگو مسکولو او ابل مسکی لک کمزور ہے دو پخوادی مشرحان لو سب پتا دی جیر باجرین ضرورت پشو نو دخرو میں دشیدو دخل نرارا اس دی مشرحان لو پتا ناغیو لیو جبائی سواب جماعت لیا سکو ادا خبر بگور خلقو دا سی منلا دا خلق دا سی بدل شو دا ټول لارې په سر وانه شوی په خواب اعلانو کو چې د فلانی ون لخته به صفا کی سوال نه پیدا کې دی او سړی بیا خلک را پسې پدې د یو بل څنګه راوامست حاضرې دل وکړه نه په حاضرې دل فلختې به خصفاق نو لار باندې وګن راتلې اوس چې وګ لګای دي لختې په ځای فلا کې راځي د څومره خلک راځي پټه او بو کو خیره ولکه اګه خیره نه په شي تکلیف دی ولا دازار ولا لګ دی نو خلک اوس داسې زما عزت مند شو تبدیلی پکې رااله وګوره دلری نه جمعات لا صحابو ته وی چې تاسو له بده دي اجر لیکل کیږي څومره شکور لږ دی او ترازی او زی نو اجر او ثواب ملاويږي اجر او ثواب ملل دا د جمعات لل او راتل به خبر ترازی دا خو ما تاسو له وی د غیب سودا دا د غیب سودا دا دا جمعات تسلر او راتلل دا تللم پنی پو کی صحابی گی او راتلل دا جمعی پرت پیو قدم سور نی کئی دی آمائی یو کال لکا سرے روجیو نی سی او عبادتو کی پیو قدم دم را دے ناغ دینا گوڑی چھلکی جلتی او پیزن سا با قدمو نوالے دو خبر میرے لکو لکن بی باجری براڑو نا یو گوی که ساری زم باجری آزم خو زمیدیار ای کار نوزم ای ماسوتن نه خره کا تکړې وا او بس بو شي دو خلل دي چې خره بوزي را بوزي وې ساري چې خلکو مسکول او جمعات کې څو کولا د باجرې غبورې واړو لا او یې غرور له आवाज او کې ستور تر مرزونه تعالی هغه یو غموز نه کولو خپل بس کولو دا د مشرانو د عبرت خبرې نو تعالی هم چې 1500 وخت دمونه دی واغ سل بیا دې شور کې دی لوايا او یو څومره سره نه کای چلای کدا غزین را روان شو زر کدمونه دی واغشتل په یو یو قدم د سور ثواب دی د یو کال د روجو د عبادت ثواب دی وګوره دا قدمونه به زما عزت مند مخله ولاړ وي الله دې موږ ته سود عذاب د قبر نو ساتي دا د اخرت په پوړو کې اولنۍ پوړی دا خبر عذاب د چغلې د وجه نبی الله دې موږ تاسو د چغلې نه مساتي وړو بولو نه ګور ځان ساتي بلکې هر ګنا د خبر د عذاب سبب سره دا جوړې دي الله دې موږ ټول ګناهونه نسوکي هر ګنا د خبر د عذاب سبب دی او هر نیکی د خبر د نجات سبب دی نو نیکی چې کمای پائے کې کمې مکوي او ګنا چې کومه ده کوړه دا او کولو یې دا ګورې دا باندې چې دا وړه نبی رحمه السلام یو سفر کیوې وی خبردان ځان د وړو ګناون نه ساتي د عبرت لپاره صحابو ته د خشاک راجم کوي سفرو نو چا یو کی له روړې چا یو خسنه روړې وی اور بل کې دا غنه ولوی اور بل شو ګوره ګوره یو یو خسنه مراړو او دا غي څومره لوی اور جوړ شو دا څه وایي دا وړه ګنا دا وړه دا دا وړی کرا جمع شویر د سړی بیڑا با پیسی شی بیڑا با پی غر کشی او تبا بشی دا لگ جوان دی زمائی عزت مندو چی منگو تاسی پا جڑا فریاد کی تیر گو گرو دا کروندی وقت دی گران گرانی دا طول اللہ طرف تا متوجی شی کلو مساجدو که مامانو لوو ای پا خواب اجازی چی باران وقت ورنمو که دن لخنگ به استسقا تا ہوو تل څو کوزي دا راوای مونږ کله کله اعلان وکړو په طالبانو موږ استسقاو تاسو ته ضرورت نشته او یو نه بو استسقا اعلان شو نه غنډ له او شاوري ته خوند شي ما څه غنم کړی دا چې غنم کړی او استسقا له وزي نه وای دا خود الله ز رسول یو سنت طریقه دا د باران رحمت سره سمره سمره بیماری الله ختم کی سمره سمره ادیدا بغټه خبرې چې باران ضرورت دی او نکي دي دا الله ناراضګي ده او چې شروع کو دا سره چې الله راضي شو دي رب لوی رحمتي دې له کښه غنم کړلې کني دي کړلې غټول ورته څه دي په وخت چې باران ضرورت دی نو دا الله رحمت دی او درځاون گئی علامه ده زموږ دي کتابونو ذکر موسی عليه السلام او رب کریم سره خبرې کولې کوهی تور باندې وې سکولې خبرې به کولې نو رب نے تفوس کولو چې ستا د رضاونګۍ او د ناراضګۍ ساله مړه وی رب کریم ورته زما د رضاونګۍ ناراضګۍ خوړې علامات کې خو یو علامه دام ده چې زر عظیم نو چې ضرورتي باران مو ورو او چې زه راضیم چې ضرورت دی باران باندې وروم ا چې زه ناراض یم د ضرورت په دې به وروم ا چې کله ضرورت دی بیا وسی بیا به باران وروم وګوره باران ورې دل رب العالمین در زاونګي او نخره خپل خپل زایونو کې چې ټول مسلمانان توبې مباشي خپل خپل علما او هم وایي استسقاء د فاروزی او الله نو غواړي چې الله د خیر درهم بقدر ضرورت باران په موږ ته شروع وري الہ العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه رب کریم او ساتي الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه الله په خپل حفاظت کې او ساتي اخلاص سره دعا غواړي الله د خیر بقدر ضرورت په موږ باندې باران راوړي زمونږ د څو طالبانو د ناظری ختمونه دي اکثر موږ د جمعې ورځې درالو دي ختم قران پسې دعا کوم دیږي نو موږ نه پس کو شو کی ساري ګین ان شاء الله ختمونه وي یا الله د خیر به قدر ضرورت باران ته موږ راوړي الله څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې شفا کامله عاجل او تور نصیب کې الله موږ د عیبونو د نقصاناتو نه ډکيو خپل رحم او کرم دا عیبونه او نقصانات زمونه لري کې الله زموږ ظاهر باطن عقاید اعمال ټول د قران او سنت مطابق کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي او محبت او دوستۍ باندې بدل کې الله د دین دا شوبې مدرسې نور د دین کارونه دي تا ټول تر قیامت پورې قائم او دایم مشاته یا رب کریم په تمام دنیا کې چې مسلمانان کمزه کې پریشان دي یا رب دا پریشانی ختم کی او د ټول امت مسلمه حاجتونه رب کریم تر سره کی د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ولور کی الله زموند دې ملک او ټول ملکونو په حال باندې او رحمېږي دې کوم ملکونو کې الله غلط خلق دې او د ملک هر څو چلای او ملک تباہی طرف تا روان دې الله دغه سه خلقو نه مخلص کې په خپل رحم او کرم الله دا سه خلق مو مشران جوړ کی چې هغه د دې بل خیر خواوی او د دې نه چلول نه کوي دې نه تختول نه کوي رب د دې مل او د دې مل د مسلمانانو په حال باندې او رحمېږي زموږ د اسلام او دین او حیا بارکی چې څومره سازشونه کفار او د معاونین کوي الله دا ټول ناکام کړي الله دا ټول ناکام کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم